Miriam sukkede. Så var hun alligevel ikke gået tidligt nok ud til brønden. Der stod Sara og Ruth allerede. Kendte hun dem ret, havde de ventet på hende. Krukken på hendes hoved føltes meget tungere nu. De ville flå hende som sultne gribe. Med deres spidse næb hakke hver eneste lille detalje om skandalen fra i går aftes ud af hende. Hun havde ikke lukket øje i nat. Men vendt og drejede sig igen og igen og tænkte på det øjeblik, den, ja, hun var lige ved at sige luder, kom brasen ind midt under middagen og havde gjort hende og Simon til grin over for alle deres gæster. Blot fordi hun skulle gøre sig lækker over for profeten. Tænkte den slags piger, der kun på sig selv. Men hver gang vreden rigtig fik fat i hende, føltes hun samtidig af medlidenhed, eller ligefrem af glæde over, hvad profeten havde sagt til denne pigen Maria. Miriam vidste ikke, om hun skulle være vred og forarvet, eller et var hun i hvert tilfælde klar over. Når de to gribe nu stod ved brønden og ventede på hende, så var sladderen ud over hele byen. Miriam stillede sin krukke fra sig. Øjeblikkeligt stoppede Sara og Ruth deres indbyrde snak. Ruth smilede, som var hun dyppet i honning. I havde nok gæster i går. Jeg lavede mad, svarede hun kort. Jeg vil ikke hele tiden, Ruth blinkede til Sara. Du så der vel gæsterne? Du mener profeten. Miriam kunne lige så godt sige det selv. Ja, han var vel æresgæsten. Ruth smagte på ordet. Æresgæsten. Så honningen ligefrem dryppede fra mundvigene. Det var han vel, svarede hun stille. Men I ved selv, hvor meget tid vi kvinder har, når der er gæster. Ja, når man skal have det så fint som jer, svarede Ruth. Simon holder af at feste. Ja, hvem der kunne, sukkede Ruth. Og de var der vel alle sammen. Samuel, Eli, Levi og Nathan. Miriam nikkede. Og et par stykker til. Simon ønskede, de i fællesskab skulle høre profetens lære. Og det kom I så til. Ruths øjne lyste af triumf. Det var åbenbart det spørgsmål, som hun havde glædet sig til. Ja, det lærte vi. Miriam lod spanden falde ned i brønden med et ordentligt plask. Ruth og Sara så forskrækket på hende. Var der ikke noget med, at I fik uventede gæster? Nu var det Saras tur. Du tænker på Maria? Ja, hende der kom brasende ind. Men du kender jo allerede historien, Sara. Ja. Du kan ikke undgå at høre et og andet. Nej, det kan du vel ikke, svarede hun skarpt. Men du har ret. Vi fik en uventet gæst i går aftes. Det er ikke sådan at stoppe folk fra gaden. Hun kunne ikke dy sig for at se overlegen på dem. De fortjente det. Man må jo tro, vi har penge. Hun gjorde en pause. Men det kender I jo selv. Der fik de den. Ruth rødmede. Sara skyndte sig at komme til hjælp. Og vi har ondt af dig, Miriam. Hvad skete der egentlig? Skete? Miriam kunne ikke lade være med at smile indvendigt. Hvad skulle hun fortælle dem? Det de ventede? Eller skulle hun fortælle dem om sin egen usikkerhed? At både profeten og Maria havde rørt ved noget dybt inde i hende? Bare jeg vidste, sagde hun. Pludselig følte hun, at sceneriet i går aftes nærmest var morsomt. Hun havde svært ved at lade være med at le, når hun nu tænkte på sin egen alvorlige mand Simon, farisæeren med de mørke øjne og det lange skæg, sidde sammen med alle de andre sorte farisæere ved bordet. Hvert eneste ord, som profeten sagde, granskede og vurderede de meget nøje. Men ingen af dem havde lagt mærke til pigen fra gaden, før det var for sent. Der stod Maria. Med langt, løst, sort hår, klædt i rødt, som en blomst fra marken. For et øjeblik glemte Miriam både skandalen og naboernes sladder og lå. Ruth og Sara så på hende. Ja, undskyld. Hun kunne ikke holde op. Nej, hun... Hun var ikke inviteret, det lover jeg. Jeg opdagede hende først, da duften fyldte rummet. Duften? Spurgte hun. Nå, det vidste I ikke. Men Maria havde en alabaskrukke med olie med. Hun stillede sig grædende bag ved profeten. Hendes tårer dryppede ned på hans fødder, men hun bøjede sig og kyssede dem og tørrede dem med sit lange sorte hår. Derefter smurte hun dem ind i sin kostbare olie. Kyssede hans fødder? Gentog Sara. Ja, Miriam smilede. Jeg kan godt se, hvad du tænker. Og det gjorde vi alle sammen i går. Det stod skrevet i alle mændenes ansigter. Hvis den mand er en profet, ville han vide, hvordan hun har tjent sine penge, og så holde sig langt væk. Jamen, mener du da ikke selv det? Ruth så forskrækket på hende. Måske. Det ved jeg ikke, sagde hun. Men det er også lige meget, for profeten kommer os i forkøbet. Han begyndte at fortælle Simon en lignelse. Der var en pengeudlåner, sagde han. Han havde to skyldnere. Den ene skyldte ham 50 denarer, den anden 500. Nu eftergav han dem begge deres gæld. Hvem af de to, tror du nu, vil elske ham mest? Stakkel Simon, tænkte jeg. Svaret var alt for let. Den sidste, sagde Simon, og vidste ikke sine levende råd. Profeten nikkede, og begyndte så at belære Simon om, hvad han havde glemt som en god vært. Jeg kom til dit hus, sagde han. Du gav mig ikke vand til mine fødder, som du burde. Men det gjorde hun med sine tårer. Du gav mig ikke noget kys til velkomst. Men fra det øjeblik, hun kom herind, er hun blevet ved med at kysse mine fødder. Du salvede ikke mit hoved med olie, men hun har salvet mine fødder. Så vendte han sig mod Maria. Derfor siger jeg dig, Simon, hendes mange synder er tilgivet, for hun har elsket meget. Har man ikke brug for tilgivelse, så elsker man kun lidt, sagde han virkelig det. Sara så ud, som om hun ikke ville tro sine egne ører. Miriam nikkede. Hun sad helt stille, så forbi de to. Endelig sagde hun. Der stod hun. Hendes forgrætte øjne lyste af glæde. Han så på hende og sagde, din tro har frelst dig. Gå bort med fred. Maria rejste sig, gik lige så lydløst ud, som hun var kommet. Men alabastkrukken lod hun ligge. Den samlede jeg op. Du vil da ikke sige, Ruth så på hende, at jeg gemmer den. Jo, den krukke var fuld af glæde. Miriam løftede sin vandkrukke op på hovedet. Herude ved brønden havde hun nu fået begivenhederne på plads. Jeg må hjem, sagde hun. Vi er ikke færdige med at rydde op fra i går. Han er kommet. Skynd jer. Rakel styrte ind ad døren. Hun havde svært ved at stå stille, så ophidset var hun. Hvem er kommet? Hendes mor så ikke op for dejen, men fortsatte med at ælte. Messias, mor. Messias. Hendes mor fik mel i hovedet. Vrøvl, Rakel. Nej, det er Messias. Oh, pas dig på, hvis nogen hører dig. Rakel løb hen og ruskede i sin far, der lå og sov. Far, vågn op. Sagde du ikke, at nu er Messias kommet? Din far sagde ikke noget. Hendes mor skar hende af. Det passer ikke. Rakel hev i sin far. Fortalte du ikke, at profeten fra Nazaret måske er Messias? Hendes far strakte sig og ønskede sig, at vi slet ikke er vågne lige nu. Jeg har hørt, at Matthias købmand, sagde han, at profeten skulle have helbredt en blind. Var det ikke i Kapernaum? Men du sagde også, Rakel hev i hans arm. Din far ved godt, at når Messias kommer, så kommer han ikke fra Nazaret. Hendes mor rynkede på næsen. Men den slags skal vi to slet ikke blande os i, lille Rake. Hun havde at blive kaldt lille. Det blev hun aldrig, når hun skulle hjælpe sin mor med noget. Når Messias kommer, hendes mor var slet ikke færdig, så skal rabbineren nok fortælle os det. Hun så bestemt hen på sin mand, eller din far. Han var ved at vågne, og følte, at det vist var på tide, han sagde noget. Ja, men når nu Mathias selv har set, begyndte han. Mathias er en røvl, sagde hans kone. Og veje kan han heller ikke. Vi får altid for lidt mel. Men et under kan man vel ikke snyde med. Det er jo ikke mel. Nej vel, råbte Rakel. Og jeg har jo selv set det, men I har jo slet ikke høre. Set hvad? Spurgte hendes mor. Set profeten helbrede en blind, og I kender ham godt. Det er den tigger, der sidder lige uden for muren, ham ved porten, Bartimæus. Kender du også hans navn? Hendes mor lignede en sandstorm. Ja, jeg har samtidig givet ham noget mad, lidt vin og rosinkage. Tror du, vi har råd? Hendes mand så bedrøvet over på hende. Gud lønner en glad giver, sagde han, som vores lille Rakel. Hun nikkede og smilede til sin mor. Nu var det tid at fortælle, hvad hun havde oplevet. Jeg kommer lige ud for Bartimæus. Det var der, jeg så profeten. Gjorde du? Hendes far så stolt hen på hende. Ja, jeg sad og lyttede til Bartimæus. Han er så god til at fortælle. Pludselig stoppede han op, som om han havde fået øje på nogen. Men han kan jo ikke se, så jeg spurgte, hvad er der? Hvem er alle de fremmede, der kommer nu? Sagde han. Hvem mener du? Der kommer jo hele tiden mennesker. Ja, dem, der synger. Han pegede hen mod en stor gruppe glade mennesker, der var på vej hen imod os. Det ved jeg ikke. Er det profeten fra Nazaret? Spurgte han ivrigt. Og ham? Ja, det ved jeg ikke. Jeg har aldrig set ham. Men min far har fortalt mig om ham, svarede jeg. Hør, hvad han siger. Han greb mig i armen. Jeg rejste mig. Hørte navnet Jesus og Nazaret. Det er ham, viskede jeg. Bartimæus sprang op og råbte. Du Davids søn, forbarm dig over mig. Jeg blev helt forskrækket og flov. De, der gik sammen med profeten, greb fat i ham og skældte ud. Men profeten selv stod stille og kaldte på Bartimæus. Hvad ved du, jeg skal gøre for dig? Spurgte han. Gode mester, bad Bartimæus. Giv mig mit syn igen. Profeten nikkede og rørte ganske forsigtigt ved Bartimæus øjenlåg. Alle stod helt stille. Se op, sagde profeten. Din tro har frelst dig. Bartimæus blinkede, som om solen generede ham, så råbte han endnu højere end før. Jeg kan se! Folk stirrede på profeten, undtagen Bartimæus. Du har smukke øjne, Rakel, sagde han og smilede. Det har jeg altid vidst, men i dag kan jeg også se dem. Alle lå, det var flovt. Men profeten klappede mig på skulderen. Da han ville til at gå, hæv Bartimæus i ham. Herre, lad mig følge dig, bad han. Profeten nikkede, og Bartimæus skyndte sig at samle sine ting sammen. Den lille lerskål tømte han for penge. Der var 3 drachmer. Dem skal du have, Rakel, sagde han. Og gå så hjem og fortæl din far, at vi to har set Messias. Jeg løb alt, hvad jeg kunne. Hun rakte sin far de 3 drachmer. Jeg tror, profeten er inde i byen endnu. Hendes far så på de 3 mønter, smilede til hende. Din ven Bartimæus er blevet en meget rig mand i dag. Han vendte sig om mod sin kone. Mon ikke vi alle 3 skal gå hen på torvet? Han må vel være der endnu. Messias. han nogensinde været glad? Aldrig. Mika kunne i hvert fald ikke huske det. Det værste var, at hans mor nu også havde bemærket det. Hvorfor ser du så trist ud? Spurgte hun. Er du aldrig sammen med Dan og Ruben mere? Det gav sat i ham. Det var lige det, hun ikke skulle spørge om. Nu var stenen der igen. Den sad i sted dybt inde i brystet på ham og drejede rundt hver gang, han hørte de to navne. Hører du efter, hvad jeg siger? Hun forsøgte at fange hans øjne. Mika orkede ikke at svare, men gik ind i sin fars værksted. Hans mor sukkede. Køb nye sandaler, sang hans far, mens han lod hænderne glide hen over et nyt skind. Gider du lige holde her? Spurgte han uden at se op. Mika nikkede tvært og tog fat. Den store profet kommer til byen, sagde hans far begejstret. De siger, at han er på vej op til Jerusalem. Sandalmageren lå. Men tro mig, Mika, ingen rejser udenom Jericho, heller ikke profeter. Mika svarede ikke. Hans tanker kredsede igen om Dan og Ruben, om det Dan havde fortalt om sin far. Ingen vidste, hvor han var. En dag var han forsvundet op i bjergene for at slutte sig til seloterne. De angreb romerne fra deres bjerghuler, når de kunne komme til det. Det lød selvfølgelig meget spændende, men en dag bad Dan ham og Ruben om at gå med ud i Liljedalen, så ville han betro dem noget meget vigtigt. Da de sad derude, trak Dan pludselig en dolk. Den gav min far mig, da han gik op i bjergene, sagde han. Men en dag vender han tilbage sammen med de andre seloter, så stormer vi Jericho, og en dag, han løftede dolken, erobrer vi Jerusalem. Han havde talt på en underlig voksen måde. Vi skal også være seloter, råbte han. Mika blev helt bange. Dans øjne lyste af vrede. Ruben nikkede begejstret og spurgte, hvornår de kunne gå i gang. Fra den dag begyndte stenen at gnave i brystet på ham. Han vidste nemlig godt, hvordan romerne henrettede seloter, når de fangede dem. Indtil min far vender tilbage, fortsatte Dan, skal vi tre starte kampen i Jericho. Den første, vi angriber, er den lille, fede overtolder, død over Zacchaeus. En nat sniger vi os ind og ødelægger alle hans fine ting, som han har købt for stinkende romerske penge. Mika havde aldrig hørt Dan bruge den slags ord før. Hvem havde lært ham dem? Til sidst pegede han på dem med dolken. Ved den store kong David, sagde han. Den, der sladrer, er dødsens. Mika så på dolken og tænkte på Zacchaeus biskehunde. Han brød sig bestemt ikke om at skulle snige sig ind hos overtolderen. Hjemme talte de ofte om Zacchaeus. Hans far sagde, at hvis han nogensinde fik fingre i den lille landsforræder, så skulle han personligt vride halsen om på ham. Så nikkede de. Men både Mika og hans mor vidste, at hans far var bedre til at sy sandaler, end til at vride halsen om på toller. Og selv som dansk far var han ikke. Så, Mika. Hans far gav ham et venligt skub. Du sidder og sover. Mika for sammen. Lad os nu komme afsted. Profeten skulle nøde være gået, når vi to kommer. Profeten? Mika, sagde jeg ikke lige før, at profeten er på vej gennem Jericho. Kom nu, og lad være med at se så trist ud. Der var allerede mange andre end dem på vej mod torvet. Alle gik og talte om profeten, om hvor mon han ville spise til middag. Hos os så bliver det næppe, lå han svar. Det kan du være sikker på. Henne ved muren blev de nødt til at stå stille. Et stort optog bevægede sig lige imod dem fra vestporten. Mon ikke det var profeten? Hans far hjalp ham med at klatre op på muren, så han bedre kunne se. Er det ham? Spurgte han. Ja, svarede han. Men de stopper henne ved det gamle morbærfintræ. Hvorfor det? Profeten står og ser op i træet. De finere skulle han lade være, brummede hans far. De er ikke til at spise. Mika så op i træet. Nu blev han klar over, hvad profeten stod og så på. En skinnende gul silketurban. Midt inde imellem bladene. Nu fik han også øje på et ansigt. Det lignede overtollerens. Han var da også den eneste, der havde råd til at gå med sådan en turban. Men hvorfor skulle Zacchaeus sidde oppe i det fine træ? Ej, det var næsten for skørt. Mika knep øjnene sammen for at bedre kunne se. det var Zacchaeus. Han skulle lige til at sige til sin far, da han kom til at se Zacchaeus lige ind i øjnene. Hvor så han flov ud. Nej, bange. Næsten som en skræmt abe. Det var svært at lade være med at le. Men man ler jo ikke af en, der er bange. Mika kendte følelsen fra sig selv. Mon Zacchaeus følte ligesom han. Havde han også en sten, der sad og gnavede i brystet? Men hvad havde sådan en rig mand at være bange for? Romerne passede jo på ham. Var han måske flov over, at profeten havde fået øje på ham? Eller var han bange for at blive skældt ud, mens alle hørte på det? Hvis han blev det, måtte Dan vel være tilfreds. Så slap de måske for at ødelægge hans hus. Nu havde de andre også fået øje på Zacchaeus. Forræder, råbte flere. Det gjorde profeten ikke. Var han da ikke imod folk som Zacchaeus, eller var det fordi han havde set, hvor bange han var? Stig ned, Zacchaeus, råbte profeten. I dag bør jeg tage ind som gæst i dit hus. I hans hus? Det kunne han da ikke. Mika forstod ingenting. Han tager ind som gæst hos en syndig mand, råbte en af præsterne. Hos forræderen Zacchaeus, skreg en anden. Hvad gør Zacchaeus nu, tænkte Mika. Han så skiftevis fra profeten til Zacchaeus. Landsforræder, landsforræder, råbte folk takfast. Zacchaeus klatrede ned ad træet. Hørte han da slet ikke, hvad folk råbte? Det så ikke sådan ud. Nu stod han nede på jorden. Han nåede kun profeten til skuldrene. Men hans ansigt strålede om kap med den gyldne turban. Sagde Zacchaeus noget? Det druknede i larmen. I hvert tilfælde var det kun profeten, der hørte, hvad han sagde. Han nikkede og smilede til ham. I dag er frelsen kommet til dette hus, råbte han, så alle kunne høre, hvad han sagde. Frelsen? Hvis Zacchaeus var en forræder, og det var han jo, det måtte profeten da vide. Hvordan kunne han så mene, at Gud ville frelse ham? Mika så på Zacchaeus. Selvfølgelig var han en forræder. Men som han stod der, lignede han ikke noget slemt menneske. Havde profeten taget alt det onde ud af ham? Kunne han gøre folk nye og glade? Få dem til at skinne som en hel sol? Det mest mærkelige var, at Mika ikke længere selv følte nogen vrede mod Zacchaeus. Men han var glad over, at profeten ville gå med ham hjem. Havde profeten også fjernet det, der gjorde ham selv bange? Hans dumme sten inde i brystet? Hvad er det egentlig, der sker? Råbte hans far utålmodigt.